dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie protestują pracownicy trzech firm, demonstrują przeciwko zwolnieniom. Działał jak agent Kremla, tak publicysta i dziennikarz Grzegorz Rzeczkowski ocenia działania Macierewicza i jego podkomisji smoleńskiej. Niemieccy eksperci szacują wartość północno-koreańskich dostaw broni do Rosji na kilka miliardów dolarów. Protest przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. Na ulicę wyszli pracownicy zakładów Elektrowni Dolna Odra, oddziału PKP Cargo Tabor oraz zakładów chemicznych Police. Mateusz Rzepecki śledzi ten protest i wie więcej o przyczynach. Jeżeli chodzi o pracowników elektrowni Dolna Odra, to sprzeciwiają się oni likwidacji. Ta ma się zakończyć w przeciągu 14 miesięcy. Natomiast w szczecińskim PKP Cargo Tabor, jak mówią przedstawiciele tamtejszej Solidarności, już trwa zwijanie. Z naszych szacunków wynika, że w Szczecinie i regionie zagrożonych jest kilka tysięcy miejsc pracy, mówi Przemysław Mazur, zastępca przewodniczącego zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Jednocześnie dodaje, że podczas ostatnich rozmów u wojewody zachodniopomorskiego zostali oszukani, więc przyszedł czas na podjęcie dalszych działań. Czas na kolejny krok, na protest, na wręczenie petycji, naszych żądań, postulatów dotyczących obrony miejsc pracy. Protestujących mają wesprzeć także rolnicy. Mateusz Rzepecki, Radio Szczecin. Antoni Macierewicz, rozpowszechniając informacje o rzekomym zamachu smoleńskim, działał z pożytkiem dla Rosji, chcąc wywołać w kraju wojnę domową. Tak w Trójce mówił dziennikarz Grzegorz Rzeczkowski, odnosząc się do raportu zespołu MON po zbadaniu działań podkomisji Macierewicza. W raporcie wskazano na niegospodarność, brak rzetelności, nadużycia i łamanie prawa przez podkomisję, a także spotkania Macierewicza z podejrzanymi Rosjanami, którzy mieli mu przekazywać dokumenty na temat katastrofy. W programie Trzecim Polskiego Radia Grzegorz Rzeczkowski stwierdził, że jeśli polityk PiS nie jest agentem Kremla, to działał w taki sposób. Chodzi o przede wszystkim wywołanie wojny domowej, o to, żebyśmy my Polacy jedni drugim skoczyli sobie do gardeł. W dużej części mu się to udało. I to jest miara jakby klęski państwa, ale i to, co jest najbardziej druzgocące, co wypływa z tego raportu. To jest naprawdę przerażające, bo to jest jak opis specjalnej operacji, wykonania operacji specjalnej mającej na celu rozwalić państwo polskie. Rzeczkowski jest autorem książek m.in. Szpiedzy Putina, Jak ludzie Kremla opanowują Polskę i Katastrofa po Smoleńsku. Kto rozbił Polskę. Wartość północno-koreańskich dostaw broni do Rosji można szacować na kilka miliardów dolarów, a wysłanie wojsk może przynieść Pjongjangowi kolejne zyski. Pisze o tym niemiecka fundacja imienia Friedricha Neumanna. Na potrzeby badania sprawdzono raporty wywiadowcze, ujawnione dokumenty oraz ceny amunicji z poprzednich transakcji zbrojeniowych. Według fundacji uzbrojenie dostarczone Moskwie przez Koreę Północną od 2022 roku może być warte nawet 5,5 miliarda dolarów. Ponadto przychody Korei mogą dodatkowo wzrosnąć o setki milionów dolarów w związku z wysłaniem wojsk z tego kraju na Ukrainę. Władze irackie złożyły oficjalny protest do sekretarza generalnego i Rady Bezpieczeństwa ONZ przeciwko, jak to określono, jaskrawemu naruszeniu prawa międzynarodowego przez Izrael. W ocenie Bagdadu izraelskie samoloty wleciały w iracką przestrzeń powietrzną, aby uderzyć w sobotę na Iran. W liście protestacyjnym Irak potępił te działania. Rada Bezpieczeństwa zbierze się w poniedziałek, aby omówić atak, o co wystąpił ten kraj przy wsparciu Algierii, Chin i Rosji. W sobotę armia izraelska przeprowadziła uderzenia w kilku regionach Iranu, m.in. w fabryki produkujące rakiety. Gruzińska prezydent Salome Zurabiszwili i liderzy opozycji wzywają Gruzinów do udziału w demonstracji. Wieczorem w centrum Tbilisi mają się spotkać wszyscy ci, którzy nie uznają wyników sobotnich wyborów parlamentarnych. Wygrała je rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Prezydent i opozycja mówią, że wybory zostały sfałszowane. Krytycy procesów wyborczych w Gruzji wskazują na przypadki zastraszania obywateli, incydent z użyciem przemocy, dosypywanie kart do urn oraz manipulowanie elektronicznym systemem liczenia głosów. Podkreślają także w swoich wypowiedziach, że to Rosja poprzez swoje służby ingerowała w proces wyborczy. Przedstawiciele rządzącej partii Gruzińskie Marzenie odrzucają zarzuty. Nazywają oskarżenia o sfałszowanie wyników głosowania i kontakty z Moskwą kłamstwami. Jak podkreślają gruzińscy komentatorzy, o dalszym rozwoju sytuacji w Gruzji zadecyduje liczebność i dynamika planowanego na dziś protestu opozycji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całej Polsce dzisiaj pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Miejscami na zachodzie i nad morzem przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i w Sudetach porywisty wiatr. Od 11 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 po 10. Dobrego dnia. Ja tak się zreflektowałem teraz, że wspominałem o tej zmianie czasu pod koniec godziny pierwszej naszego spotkania, ale wówczas nie powiedziałem, która była godzina. No to teraz, żeby to wszystko wybrzmiało raz jeszcze. 6 po 10. Maciej Jankowski przy mikrofonie, ze mną Katarzyna First-Wojtkowska i Gosia Jakubowska. Do 12 w tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć, zapraszać na wydarzenia, które w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tym tygodniu dziś między innymi się odbędą. No i oczywiście stałe punkty programu też się pojawią. A to Incubus. Are you in? To pytanie, które Państwu zadajemy. Czy są Państwo z nami? Proszę pisać, jeżeli tak. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek, ale dzwonić w celu konkretnym. Dziś wieczorem wszak odbywa się koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chodzi o koncert grupy Polskie Znaki, projektu Polskie Znaki raczej. No i na ten koncert serdecznie zapraszamy. Są jeszcze miejsca, więc zachęcamy do zgłaszania się. Ponie, Patterns in Repeat to jest tytuł naszej obecnej płyty tygodnia. Jej autorką jest szalenie utalentowana młodziutka Laura Marling, która łączy klasykę, nawet może i country momentami, z muzyką folkową. Wszystko jest w bardzo subtelny sposób przedstawione, bardzo dla niej charakterystyczny również. Dziś z tej płyty wybieramy jeden z singli. No one's gonna love you like I can. You were taking off your clothes in a bar by the road. When when I serve. No one's gonna know you like I know. No one's gonna know you like I know. You were saying something strange just to make me misbehave. I thought no one's gonna say it like you say. No one's ever put it quite that way. No one's ever put it quite that way. We grew tired of making plans that kept slipping through our hands. And if life is just a dream, I'm gonna make it mean something worth a damn. So no one's gonna love you like I can. No one's gonna love you like I can. To krótki fragment płyty Patterns in Repeat, nowej płyty Lori Marling, opublikowanej 25 października naszej płyty tygodnia. My tych fragmentów jeszcze Państwu będziemy prezentować przynajmniej kilka na antenie Trójki codziennie po 10. Proszę nasłuchiwać. A tymczasem przy nowościach pozostajemy i w klimacie też zahaczającym o folk nadal się znajdujemy. Missouri to jest nowy singiel grupy Lordofan. Na lewym jej brzegu samotnie spędzam dzień. Nie płakała, kiedy wyjeżdżała z miasta. Co robić, sam nie wiem, w klubie dla samotnych serc. Bez niej jeszcze bardziej szara jest Warszawa. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri, a dla niej bym popłynął tam pod prąd. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Ktoś powiedział mi, kiedyś będzie lżej, a już rok od kiedy nie ma jej. Nic nie zmienia się. Zamiast pić teraz sam, aż zabiję ból. Nad Wisłą błąkam się jak duch. Niech mnie porwie nut. A dla niej mógłbym pieszo iść nad rzekę Missouri, a dla niej bym popłynął tam pod prąd. Ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Jeśli po latach nagle staniesz w mych drzwiach, jak Boga kocham, rzucę wszystko, co mam. Dla ciebie mógł pieszo iść nad rzekę Missouri, bo Wisła zbyt kojarzy się z tobą. Choć ojciec mówił, że są takie dni, że jesteś sam. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie jest samotność. Nie dla mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wanna hold her, I wanna kiss her. of daisies, she smelled of daisies. She drive me crazy, she drive me crazy. To mija już 18 po 10, to ja tylko zapowiem, że dziś w drugiej godzinie, no bo pierwsze już za nami naszego dzisiejszego spotkania w programie Dobrego Dnia, planujemy jeszcze piknik naukowy, to o 10.30. No i później kwadrans przed 11 o filmach. Parę słów od Ryszarda Jaźwińskiego w kolejnej rozmowie. Dziś o filmie Michała Grzybowskiego nam opowie. Chodzi o sezonę oczywiście, to będzie fajny film, taki cykl, który co zawsze przed 11, ten kwadrans przed 11 się pojawia. Będzie także trzecia strona obrazu, to po 11 akurat będzie o fotografiach i proza czytana w Trójce. Ostatnie odcinki noweli Pawła Sołtysa, czyli Pablo Pavo, przed nami również. Tak jak i Black Pumas, którzy już niebawem pojawią się w Polsce, żeby zagrać koncert na festiwalu Inside Seaside z More Than a Love Song. To jest utwór, który dziś... More Than Love Song od grupy Black Pumas dziś na antenie programu trzeciego na chwilę przed 10.30, o której to piknik naukowy się pojawi. Dostaliśmy jakiś czas temu wiadomość od pana Stanisława, który dopytuje o najróżniejsze klasyki, szczególnie klasyki rockowe z lat 60., lat 70. Akurat tak się składa, że dziś mieliśmy w planach Led Zeppelin coś z ich bogatego katalogu. Ja natomiast przypomnę, że dziś po godzinie 12 audycja tu Myśliwiecka 357, w której to audycji można zamawiać piosenki. Zachęcamy gorąco do tego, żeby pozostać z nami również po 12 i tam więcej tego typu nagrań może się znaleźć, jeżeli państwo sobie takowe zamówią. Good times, bad times teraz, a przede mną zegar, który mówi jasno. 10.24. We'll be right back. Autopromocja. Nigdy by mi się coś takiego nie przydarzyło, myślimy, gdy jest głośno o kolejnym oszustwie. Ale czy na pewno? Dzień dobry, proszę pani. Dzwonię z banku. Musi pani przelać tam środki, wtedy na pewno będą bezpieczne. W cyklu Ludzie, historie kryminalne, drugi sezon serialu Jazgot. Cztery opowieści o ludziach, których na celownik wzięli oszuści finansowi. Ich autorami są Łukasz Orbitowski, Igor Brejdygant, Katarzyna Puzyńska i Marcel Woźniak. Zapraszamy dziś po 23. Sponsorem audycji jest mBank. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do czwartku. Tydzień straszliwych okazji na produkty objęte promocją. Telewizor LG 75 cali. Kunet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6299. Teraz za 5999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Hej, tu Dawid, twój barber z sąsiedztwa. Żeby biznes rósł bujny jak wąs, trzeba przyciąć wydatki tu i tam. Dlatego otworzyłem konto Mój Biznes w Banku Millennium. Otwórz konto Mój Biznes i nie płać za prowadzenie konta i przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie promocji Postaw na biznes z Bankiem Millennium, która trwa do odwołania. Szczegóły oferty, opłaty i regulaminy dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch FlexoGen 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia, jest 10:30. Piknik naukowy. Jak to zwykle bywa, zaglądamy na uniwersytety, na politechniki, tym razem Politechnika Gdańska na tapecie, z której to politechniki naukowcy skonstruowali autonomiczną, bezzałogową łódź o nazwie Hornet, a jej głównym zadaniem jest inspekcja i ochrona infrastruktury morskiej, takie jak morskie farmy wiatrowe na przykład. Jest to pierwsza tego typu jednostka, którą w całości opracowano w Polsce. Szczegóły na ten temat, jak zwykle, Monika Suszek. Na dnie Bałtyku znajduje się nawet 30 międzynarodowych kabli oraz 6 gazociągów. Bałtyk wykorzystuje też Polska. Planowana jest budowa farm wiatrowych. To istotna inwestycja, która ma zaspokoić nawet do 12% naszego zapotrzebowania na prąd. I jak łatwo się domyśleć, taka infrastruktura podatna jest na ataki terrorystyczne. Dlatego tak istotne jest monitorowanie tego, co dzieje się na dnie Bałtyku. A pomóc ma w tym Hornet, bezzałogowa łódź zbudowana na Politechnice Gdańskiej. I choć prace rozpoczęły się przed wybuchem wojny w Ukrainie, szybko okazało się, że taki projekt jest niezbędny, mówi jej pomysłodawca profesor Łukasz Kulas z Politechniki Gdańskiej. W momencie, gdy go zaczynaliśmy, byliśmy w troszeczkę innym stanie świadomości niż teraz. To znaczy było to przed wybuchem wojny, teraz się okazało, że istnieje bardzo dużo zagrożeń związanych z tak zwanymi działaniami hybrydowymi, czyli mamy mnóstwo przewodów, które dostarczają energię, są to też przewody internetowe pod dnem Bałtyku, mamy też dużo gazociągów i też powinniśmy nadzorować, czy ktoś przypadkiem nie chce takiego kabla albo gazociągu uszkodzić. I oczywiście można to robić siłami osób, które pływają każdego dnia i sprawdzają, czy nikt nieuprawniony się tam nie pojawia, ale powinny to robić automaty, żeby zrobić to w sposób wiarygodny, bezpieczny, no i jak najmniej uciążliwy dla człowieka. Hornet to bezzałogowa i w pełni autonomiczna łódź. Potrafi samodzielnie poruszać się po morzu, wykorzystując zaawansowane algorytmy nawigacyjne, ale to nie wszystko. Hornet to jest jednostka, która co do zasady porusza się po powierzchni wody, wykorzystuje sonary, które można doczepić do Horneta po to, żeby sprawdzić, co się znajduje pod powierzchnią wody. I w zależności od tego, jaki typ sonaru doczepimy, zwykle te sonary im głębiej widzą niejako w głębinach morskich, bardziej dokładnie obrazują to, co jest pod powierzchnią, są droższe. W zależności od tego, jaką głowicę sonarową doczepimy, to możemy to obrazowanie robić na przykład, powiedzmy, do tych 50 albo 80 metrów. I takim, bym powiedział, taką wisienką na torcie, którą nasz zespół zrobił, to była bardzo niezawodna komunikacja bezprzewodowa, która jest bardzo odporna na celowe ataki zagłuszeniowe typu jamming. Czyli jeżeli ktoś chciałby dać taki bardzo silny nadajnik radiowy, żeby tę komunikację przerwać, to po zastosowaniu naszych anten inteligentnych, które są zamocowane na Hornecie, nie jest w stanie tego zrobić. Aby zobrazować sobie taką typową misję łodzi bezzałogowej, to wyobraźmy sobie, że Hornet stoi zasumowany bezpiecznie w porcie. Dzięki zaawansowanej sztucznej inteligencji łódź jest w stanie sama manewrować w zróżnicowanych warunkach, ale najpierw musi dostać polecenie od człowieka. Operator, który łączy się z tą łodzią za pomocą komunikacji bezprzewodowej, wyprowadza tą łódź z portu, bo robi to człowiek ze względu na to, że jest to najbardziej, bym powiedział, taki wrażliwy moment. Powiedzmy, że mamy taki gazociąg, który jest wzdłuż Bałtyku od brzegu do stacji wydobywczej, która jest na morzu. Czyli płynąc do takiego gazociągu ustawia punkty wzdłuż gazociągu, po których ta łódź powinna płynąć. I na przykład programuje, że łódź powinna płynąć przez te 30 km, jak gazociąg jest położony, i potem zawrócić i tak płynąć przez 8 godzin to już. Jak łódź dopłynie do pierwszego punktu, jest uruchamiany program, dzięki czemu łódź zaczyna płynąć po wyznaczonej trasie. Jeżeli napotyka przeszkody, to oczywiście je zidentyfikuje i ominie. I za każdym razem, jeżeli pojawia się jakakolwiek anomalia, jest to wysyłane operatorowi i oczywiście cały przebieg misji jest też nagrywany. Hornet to pierwszy tego rodzaju statek, który został w całości zaprojektowany i skonstruowany w Polsce. Co więcej, koszt produkcji Horneta jest wielokrotnie niższy niż w przypadku zagranicznych odpowiedników, co stanowi ogromną zaletę dla polskiego sektora morskiego. A spragnionych opowieści naukowych odsyłamy na stronę, gdzie podcasty Polskiego Radia się znajdują i tam między innymi najróżniejsze odcinki właśnie Pikniku Naukowego Moniki Suszek też da się znaleźć. Będziemy o tym przypominać z całą pewnością, bo tych propozycji podcastowych mamy mnóstwo. No a teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza. Pytanie, czy pamiętają Państwo tę piosenkę? I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals, royals. It's a run in our blood, that kind of love just ain't for us. We crave a different kind.

whatever it is, whatever you say. Will it hurt to reach out here to make amends? Yeah. Running out of time for a godsend. I show my love to the very end. Yeah. However it goes, however they leave, did they deserve to hold on to a part of me? Running out of time for a godsend. I show my love to the very end. Najbardziej lubię takie koncerty, które przedstawiają jakąś inną twarz artysty albo sprawiają, że zupełnie inaczej się na danego artystę, artystkę patrzy. Tak było w Jastarni w tym roku, kiedy wystąpił Jordan Rakai właśnie. To był koncert, no trzeba przyznać, naprawdę doskonały. Co prawda niczego innego się nie spodziewaliśmy, ale zdecydowanie zrobił furorę absolutnie. Zebrał mnóstwo osób pod sceną, no i zabrzmiał naprawdę bezbłędnie, jego zespół również, tam wszystko się zgadzało. Zachęcam gorąco, jeżeli kiedykolwiek będą mieli Państwo okazję, to proszę koniecznie pójść na któryś z jego koncertów. Teraz Kasia Linz u nas, a za chwilę fajny film. Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoją. Tak bardzo się boję. Nie otwieraj może. Przynajmniej nie pójdę do piekła. Nie ja. Złożyłam śluby, że nie przyjdę. Nie przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. W twoich rękach jestem, byłem raz królową, a raz byłem. I jeśli zapytam, czy wierzę, byliśmy dla siebie jak proszę. Przestań, nie krzycz, nie przerywaj, wierz mi, byliśmy dla siebie jak trucizna. Złożyłam śluby, że nie przyjdę, nie przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało. Przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Trucizna na antenie Trójki na niespełna kwadrans do 11. Mówiłem wcześniej, że pomówimy o filmach, no to to jest właśnie ten moment. Fajny film. Sezony to jedna z ostatnich polskich premier kinowych. Film Michała Grzybowskiego przenosi nas przede wszystkim za kulisy sceny teatralnej, bo to opowieść o aktorach i ich prywatnych problemach. Z reżyserem, jak zwykle, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To w dużym stopniu opowieść z twojego życia. W jak dużym? Dość dużym nawet bym powiedział, bo spędziłem dużo czasu w teatrze, na deskach teatru, rodzinnie, bo też z moją żoną, więc miałem dużo możliwości obserwowania siebie w różnych sytuacjach i też swoich kolegów. Ale mogę powiedzieć, że są to moje prywatne jakieś sytuacje, które są oczywiście kolorowane i przerobione gdzieś. Chciałeś pokazać teatr, a właściwie to, czego my widzowie zwykle już w tym teatrze nie widzimy, tak trochę trochę krzywym zwierciadle, czy to rzeczywiście jest odniesienie do realiów? Najbardziej nam zależało na tym, żeby pokazać to środowisko jako taką rodzinę, która jest troszeczkę zepsuta, trochę szczęśliwa i że w tej rodzinie takiego zespołu aktorskiego jest para, która ma akurat, i o niej opowiadamy, prawda, i ma ten kryzys, przechodzi go na różnych etapach w różny sposób. Natomiast nam, znaczy ja myślę, że głównie chcieliśmy opowiedzieć o nich, a to wszystko dookoła, no to jest potrzebne do tego, żeby to było jak najbardziej wiarygodne i prawdziwe. Ale oczywiście ten drugi plan pracuje na pierwszy, więc też staraliśmy się, żeby był jak najbardziej intensywny i gdzieś złożony. Ten film to jest też swoisty teatralny tryptyk, bo aktorzy przygotowują się, czy grają właśnie konkretne trzy spektakle. Rzecz się dzieje oczywiście zgodnie z tytułem w rozmaitych teatralnych sezonach. No właśnie, co to za spektakle i dlaczego te właśnie? Pierwszy to jest Piotruś Pan, który jest taką metaforą niedojrzałości, jeśli chodzi o głównego bohatera, którego gra Łukasz Simlat. Druga część to jest Dom Lalki Ibsena, czyli historia o kobiecie, która dojrzała do tego, żeby się rozejść ze swoim mężem. No i trzeci jak Cen nocy letniej, czyli najbardziej romantyczny, miłosny, mówiący o przebaczeniu i zrozumieniu. Dlaczego te trzy sztuki? Szukaliśmy tekstów, które będą, mimo to, że jest to teatr i że teatr nie jest jakoś super popularny wśród ludzi. Tak uważasz? No myślę, że jakiś procent społeczeństwa chodzi do teatru, ale jakbyśmy mieli powiedzieć, jaki procent społeczeństwa chodzi do galerii, na przykład zrobić zakupy, jak i na mecz piłki nożnej, czy do teatru, no to myślę, że ten teatr będzie na szarym końcu. No to po prostu tak jest. Ale z drugiej strony, jak myślę o teatrze, to mam wrażenie, że to jest jakieś takie medium, które chyba nigdy nie zginie mimo wszystko, mimo wszelkich trudności, które się pojawiają. No żyje już tak wiele lat. No właśnie, teatr jest z nami od początku, natomiast nic nie zastąpi żywego człowieka na scenie, którego możemy oglądać. I mimo to, że ja robię kino i kocham kino i chcę robić kino, to jakby zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu oglądanie żywego człowieka na scenie jest czymś, czego się nic tego nie przykryje. Natomiast wracając do sztuk, no to szukaliśmy sztuk, które będą znane widzom, które po prostu będą jasne w odbiorze. Chociaż wydaje mi się, że może Dom Lalki nie jest jakoś super znany, ale jest popularną sztuką w miarę. Sen nocy letniej, no to jest chyba najbardziej znana sztuka Szekspira poza Hamletem wystawiana na świecie, tak mi się wydaje. No i może Macbethem jeszcze. No tak, Macbeth, tak, no oczywiście Macbeth też jest dość znany. Ale stwierdziliśmy, że Macbeth może być troszkę za ciężki. Wspomniałeś już o Łukaszu Simlacie, ale no to nie jedyny aktor tutaj w ważnej roli. Kogo jeszcze zaprosiłeś do współpracy? Jeszcze jest Andrzej Seweryn, który gra dyrektora, Andrzej Grabowski, który gra ojca Łukasza, jest jeszcze Dobromir Dymecki, Agnieszka Dulemba-Kasza, Julka Wyszyńska, Sebastian Pawlak. I dużo, dużo więcej jak to w teatrze. Cały zespół tego teatru. Mamy teatr w kinie, natomiast podkreślam, nie teatr telewizji. To jest film, który jest w 100% filmem. Będziemy powracać do filmów oczywiście z Ryszardem Jaźwińskim. Przypominamy, że o 12 w każdy piątek audycja trójkowo-filmowo, gdzie można nieco więcej usłyszeć na temat filmów najróżniejszych. A z Michałem Grzybowskim, czyli reżyserem filmu Sezony, dziś Ryko Jaźwiński w audycji Dobrego Dnia w cyklu Fajny Film rozmawiał. To my teraz po nową płytę, debiutancką płytę Dominiki Płonki sięgniemy. I come and I go. Czy tym razem będzie trwalej w głowie mi się odblokował zakazu palec. I come and I go. Czy tym razem będziesz dalej? Powiedz mi, no bo wiedz, że o tym myślę stale. Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć? Jak twój kolor włosów siadzi, świeci jaśniej. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wysoka jest temperatura. Ja ciągle tej koczę, a ty tego słuchasz. Wyrozumiała jest twoja natura. Mógłbyś mnie uczyć. Jestem zabiegana. Z niczym nie wyrabia. Czasami się boję, że to się nie uda. Mam przecież album do napisania. Wierzyć mi się nie chce, że z tobą jestem. Tak długo bałam się, że to tekstowo nie przejdzie. A ty robisz sercu spa. Nikt nie zachęca tak jak ty. Jak przyspieszy czas, żeby na ciebie patrzeć, jak twój kolor włosów świeci, świeci jaśniej. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się. To tak tylko gwoli przypomnienia. Dziś wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert projektu Polskie Znaki, na który zapraszamy. Myślę, że jeszcze jakieś miejsce się znajdzie, więc kto ma ochotę, proszę do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl lub dzwonić 22 7 3. Gosia jest na posterunku cały czas. Jeżeli państwo zadzwonią, to na pewno odbierze i porozmawia i zaprosi na dzisiejsze wydarzenie. Zachęcamy i będziemy na pewno jeszcze przypominać o innych wydarzeniach, które w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tym tygodniu będą miały miejsce, bo w czwartek no, to będzie coś naprawdę wyjątkowego. O tym jeszcze powiemy. Wracamy za chwilę. To promocja. Porozmawiajmy o rzeczach. O tym, co dla nas ważne, a pozostawione i zapomniane. O rzeczach, które nadal znajdują mieszkańcy zachodniej Polski i nierzadko zastanawiają się, do kogo należały. Bo właśnie w rzeczach zapisana jest historia.